عرض سلام و صبح بخیر دارم حضور شما شنوندگان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. امروز شنبه 16 دی ماه 1391 خورشیدی برابر با 5 ژانویه 2013 میلادی. شما صدای ما را از رادیو البرز شهر آهوس دانمارک گوش میکنید که افتخار میزبانی را داره روزهای شنبه و یک شنبه از ساعت 8 بامداد به وقت دانمارک برای هموطنان گرامی برنامه متنوع پخش بکنه. آخرین دادای خبری، مسائلی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه و اقتصاد، ورزش و موزیکای متنوع ایرانی از جمله برنامه بامدادی رادیو البرز است. شماره تلفن ما 27582212، آدرس الکترونیکی ما radioalborz@hotmail.com، تارنمای اینترنتی ما iraninfo.dk است. آخرین دادای خبری رو شما میتونید هر ساعت از فیسبوک رادیو البرز و همینطور بخش فارسی تارنمای iraninfo.dk و فیسبوک دانمارکس نیوز و تارنمای irangulbal.info شما میتونید دنبال بکنید. با ما باشید تا ساعت 12 امروز. منو از یاد بردی، من همون ایرانم، وقتی رفتی گریه کردم توی اون فصل قبالود، گفتیم اما بر میگردیم، همه دل خوشیم همین بود. گفتی نه

در این قسمت از برنامه توجه شما را به خلاصه خبرهای این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. وزیر اقتصاد ترکیه روز گذشته جمعه در شهر استانبول اعلام کرد که کشورش در فاصله میان ژانویه تا نوامبر سال 2012 $6.5 میلیارد طلا به ایران صادر کرده است. بنا به گزارش رویترز، ایران در سال 2011 میلادی فقط $54 میلیون طلا از ترکیه وارد کرده بود. سایت اینترنتی صنعت داروسازی هند گزارش داده است که وزارت بهداشت ایران در صدد است 28 قلم دارو از هند وارد کند. بنا به این گزارش، یک هیئت 26 نفره هندی ماه گذشته برای ارزیابی و مذاکره با ایران به تهران سفر کرده است. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده هسته‌ای با ایران، میگوید که انتظار پاسخ ایران به تاریخ محل پیشنهادی مذاکرات هسته‌ای هستند. وزارت دفاع آمریکا در گزارشی به اشاره به فعالیت 30,000 تن در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سرویس اطلاعاتی جمهوری اسلامی را یکی از بزرگترین و فعالترین سرویس‌های اطلاعاتی جهان دانسته است. مرزبانی عربستان سعودی از بازداشت 21 ایرانی خبر داده است. 20 نفر از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین در نامه خطاب به علی اشرف رشیدی، رئیس این زندان، خواستار رفع موانع برای درمان زندانیان بیمار این بند شده است. پرویز شعبانی، نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران، میگوید شرکت صدرا وابسته به سپاه پاسداران با امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان چای در قبال پرداخت بدهی چایکاران 50,000 تن حواله چای خشک را دریافت می‌کند. غلامرضا عباسی، رئیس انجمن کارگران کوره‌پزخانه‌های استان تهران، میگوید این کارگران هنگام بازرسی بازرسان بیمه از کارگاه‌ها مخفی نگه داشته می‌شوند. صدها کارگر کارخانه نورد لوله صفا در شهرستان ساوه روز سه‌شنبه گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان تجمع اعتراضی برگزار کردند. سازمان دیدبان حقوق بشر 41 نویسنده از 19 کشور را به عنوان برندگان این دوره جایزه آزادی بیان سال 2012 اعلام کرد. در میان این برندگان نام عیسی سحرخیز، کیوان صمیمی و خانم صدیقی از ایران به چشم می‌خورد. رسول خضری، نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه از وخامت وضعیت 3 تن از دانش آموزان قربانی آتش سوزی در مدرسه شیناباد پیرانشهر خبر داده است. مرکز آمار ایران از افزایش 33% قیمت زمین مسکونی در تهران در طی تابستان سال جاری نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داده است. علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، روز چهارشنبه گذشته طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد، مغایرت مصوبه هیئت دولت مبنی بر استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری بدون طی تشریفات مقرر در قانون را ابلاغ کرده است. مرتضی تمدن، استاندار تهران، از شرکت‌های خصوصی خاص مانند مدارس، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و ادارات دولتی روز شنبه را به علت آلودگی شدید هوا تعطیل کنند. بنا به گزارش رسانه‌های ایران، استاندار تهران همچنین گفته است که پیش بینی شده وضعیت هوا تا بعد از ظهر فردا یکشنبه به شکل چند روز گذشته باشه و ممکنه فردا یکشنبه هم تعطیل اعلام بشه. Thank you. از من رمیده ای و من ساده دل هنوز بیمهری و جفای تو را باور نمی کنم. دل چنان به مهر تو بستم که بعد از این دیگر هوای دلبر دیگر نمی کنم. رفتی و تو رفت مرا شادی و امید، دیگر چگونه عشق تو را آرزو کنم؟ دیگر چگونه مستی یک بوسه تو را در این سکوت تلخ، در این سکوت تلخ و سیاه جستجو کنم؟ دردا دیگر چه شب شگفت، آن شاخه خوش گشت و آن برده، با آن که رفته ای و مرا برده ای از یاد، با آن که رفته ای و مرا برده ای از یاد، میخواهمت هنوز به جان، دوستت دارم ای مرد، ای فریب مجسم، بیا که باز بر سینه پر آتش خود میفشارمت. ای مرد، ای فریب مجسم، بیا که باز بر سینه پر آتش خود میفشارمت. شما نازنینان در سراسر این جهان، جسم و جانتون در این روزای سال نو از سلامتی و شادی پر باشه. بیاییم در این سال نو دعا کنیم، دعایی که نیاز به باور و اتحاد و حزب شما نباشه. ستایش کنیم ما هستی داد، خرد داد تا درست و از نادرست بشناسیم، توان داد تا با کار و کوشش خانه، جامعه، دنیا را آباد نگه داریم. به ما توان مهر ورزیدن داد تا پدر و مادر، فرزند، همسر، همنو را دوست داشته باشیم و در قلب خودمون عاشق باشیم. معلم هر انسان جهان جامعه و مردم هستند. برای همین هرچی بیشتر بدانیم معلم خوبی هستیم، نه معلم بد. سال 2013 رو با شما آغاز میکنیم. شما به رادیو البرز گوش میکنید. شاید در این سالها بی‌طرفی رادیو برای شمایی که با ما هستید اثبات شده باشد. در این رادیو اعتقاد و باور و ایمان و حزب شما، قوم و قبیله و زبان شما نقش ندارد. آنچه هست یه مجموعه فرهنگی است برای بودن در این جهان امروز پیشرفته که بدانیم و به کار ببریم. شعری که اول برنامه براتون خوندم از فروغ فرخزاد به مناسبت 8 ماه دی روز تولدشون است. اول به سراغ کشور خودمون میریم. جامعه ایران در این 2 دهه شاهد تحول زیرپوستی اما بنیادین در حوزه روابط صمیمی جنسی بوده. با همه کنترل حکومت، زندگی بدون ازدواج در ایران از دوران شاه سابق هم بیشتر در حال رشد است، آنچه در کشورهای جهان یک امر طبیعی است. رو به تولد فروغ فرخزاد است، شاعری با عمر کوتاه و آثاری بلند و جاودانه. روز 13 دی ماه سال روز مرگ نیما یوشیج، بنیانگذار و شاعر نوپرداز ایران است. چرا یادگیری بعضی زبانها مشکل است با وجودی که 6000 زبان داریم و بعضی هم در حال نابودی است؟ چرا زبانهایی که سخنگو کم دارد مشکل تر است؟ مطلب کوتاهی است که تقدیم میکنم. آقای عبدالله گل مصاحبه داشتن با فارن پالیسی با نشریه فارن پالیسی در 14 ماه دی. ایشان گفتند ترکیه نخواهد پذیرفت یک کشور همسایه سلاحی در اختیار داشته باشد که ترکیه آن را در اختیار ندارد. ما این موضوع را دست کم نمیگیریم. در حالی که ترکیه از ناتو خواست نصب استقرار موشکی پارتریود و ناتو رو در ترکیه برای حفظ حمله سوریه نصب کنه، اما همه ما میدونیم این به خاطر سوریه نیست، برای دفاع از حمله احتمالی ایران به اسرائیل است. یک ضرب و مثل در ایران داریم که میگفتن پیرهن رو عثمان نکن، یعنی عثمانی ها رو اینقدر بزرگ نکنید. ما که نکردیم، این آقای کریمی در تلویزیون جیم تیوی هستن که بزرگ میکنن. ما هم درباره‌اش صحبت نمی‌کنیم، در حالی که قیمت زمین در ایران 3 برابر برلین است، ایرانیانی که در خارج یعنی در ترکیه ویلا خریدن امروز به نصف قیمت هم مشتری ندارند. مسافر هم بسیار کم شده. قراری سری بزنیم به همسایگان دیگر در هفته‌های آینده. در حال تهیه مطلبی هستم، کشورهای جدا شده از ایران، جمهوری آذربایجان صحبتی داریم، بعد میریم به سراغ بحرین. البته کشور جدا شده از ما جمهوری آذربایجان به وسیله روسیه و بحرین به وسیله انگلیسی ها از ما جدا شد. در هفته گذشته شما شاهد بودید ثبت تار به وسیله جمهوری آذربایجان در یونسکو. جالب این که گوینده این مطلب جوانی بود که به فارسی کاملا تسلط داشت. حالا در کجا متولد شده بود؟ به قول قدیمی ها کسی نبود بزرگتر از خودش که بیاد به این حرفایی که میزنه مهر تایید بذاره. آیا قبل از جدا شدن جمهوری آذربایجان تار نبوده شما اختراع کردید؟ یا قبل از جدایی رقص آذری در ایران نبوده؟ آیا این توهین به یک موسیقیدان که جام بر کف گذاشته نیست؟ به قول گاندی دین داشتن لازم نیست، وجدان داشته باشید. اون میگفت که تار ما با تار ایران فرق دارد، سرش خمیده، تهش فرو رفته است. ایشان فارسی رو بسیار خوب حرف میزدن، خوب هم توضیح میدادن. با بستن 80 مدرسه فارسی در جمهوری آذربایجان میبینم که هنوز فارسی به این زیبایی صحبت میشود. اون میگفت تار ما با ایران فرق دارد. آیا برادران رایت هواپیمایی که اختراع کردن، این هواپیمایی که امروز میبینید، یا آقای کوپر موبیلی که اختراع کردن، موبیلی است که شما امروز میبینید، یا آیا اتم انیشتن به همین شکلی است که امروز کشف شده بود، آن روز کشف شده بود، یا ادیسون اگر امروز زنده شود باور میکند برقی که او اختراع کرد اینجوری قابل استفاده است؟ اما همین اختراعات به اسم آنها ثبت شده و خواهد ماند. دیگر تهیون و سر اون معنی ندارد. خلیج فارس و مولانا و عسل مربا و سریال. و حالا رسیدیم سراغ یک کشور دیگه. از همه هموطنان میخوام با کمال احترام و کلام محترمانه جواب یونسکو رو بدن، همینطوری که یونسکو در سال گذشته مجبور شد کتاب جغرافیایی که 5000 جلد چاپ کرده بود نام خلیجی که روش نوشته بود و جهل بود رو پاک کنه. حالا برای شماست که اعتراض اسمسی خودتون رو برای یونسکو بفرستید، مخصوصا هموطنان آذری. همونطوری که سریال سلطان رو عثمانی رو بستیم و کار بزرگی انجام دادیم و حریم سلطانم دیگه در جمع تلویزیونم نیست، چند شب قبل شب سال نو رفته بودیم دور دوستان جمع بودیم و چند سالمندم با ما بودن، همه میخواستن سریال رو ببینن. گویا اول یه سریال عربی بود که من نبودم، آقای کریمی چجوری تونستن در شب سال نو سریالی نشون بدن که جز اشک و ناله و کشت و کشتار چیزی در اون نبود. امیدوارم قبل از که سرنوشت پی ام سی رو پیدا کنن کمی به خودشون بیان. این سریال ها در همه سریال ها یه ثروتمند پیر توی قصر با زن جوون، ماشینای آخرین مدل، لباسای آنچنانی، انگار تو ترکیه فقیر نیست. هرچند که در سال 2012 اولین کشوری که خشونت در آن در آمار اول قرار داشت کشور ترکیه بود. میدونم صدای من به گوش آقای کریمی خواهد رسید. بیچاره ملت ها که چقدر باید رنج و ستم ها رو تحمل کنن. همین ملت جمهوری آذربایجان هر روز هزاران اتومبیل در صف هستن تا برن اون طرف مرز ایران خرید کنن، چرا که قیمت اجناس نصف قیمت کشورشان است. اجازه دارن 10 کیلو بار خرید کنن، اما به قول چر شهروند که در آینده از زبان آنها براتون مطلب تهیه کردن، ماموران مرزی رشوه میگیرن یا بار ما را 10 کیلو میکنن یا پول میگیرن یا اینکه رشوه میگیرن هزاران کیلو بار وارد میکنن. در هفته های آینده توضیح کاملی براتون خواهم داشت. در کشوری که جشن شایسته، دختر شایسته و مسابقه موزیک در اونجا بود، در کشوری که اکثر نمیتوانن مانند ایران ماهتاج خودشون رو تأمین کنن، دست به سوی ایران میبرند، مانند جشن 2500 ساله که باعث سقوط خاندان پهلوی شد. کشور جمهوری اسلام آذربایجان 7 میلیون جمعیت در مقابل 77 میلیون جمعیت ایران. کسانی که وارد فیسبوک میشن و با ادبیات خودشون آنچه می نویسن باید بدانن که مواظب وجدان خودتونم باشید. ارزش ندارد که با این حرفا، با این توهین ها مادرها مورد اهانت قرار بگیرند. آقای روازاده در ایران گفتن که دموکراسی یعنی حکومت مردم بر مردم، ما اصلا اینطوری نمیخوایم. نماینده کرمانشاه گفتن که آقای احمدی نژاد برای افتتاح چند پروژه اومده بودن، همه هم قبلا افتتاح شده بود. ثروتمندترین مردان در سال 2012 100 نفر بودن که انتخاب شدن و مرد ثروتمند جهانم آقای موریس چانگ 81 ساله چینی هستند. جان کاسنی مالک اپل، اولین میلیاردر جهان، و بلومبرگ 76 ساله خرده فروش، و کارلوس اسلیم هم قول مخابرات، و بیل کیتز هم 57 ساله هم در ردیف دوم بودن و وارن بافت هم در ردیف سوم. در بهداشت و سرامت در آغاز سال نو سن رعایت تغذیه سلامت از 50 سالگی به 40 سالگی رسیده. غذا باید بعد از 40 سالگی که باید خورده شود باید سالم باشد. یک کودک 4 روزه در جاده چالوس پیدا شد، به مادرش سپردن، چرا که مادر میگفت همسرش معتاد است و نمیتواند هزینه شیر خشک رو بپردازد. در ایران از این به بعد ازدواج زیر 18 سال باید با مجوز باشد. خبر خوشی بود، چرا که در سال گذشته 42 هزار ازدواج 10 تا 14 ساله داشتیم، 75 ازدواج زیر 10 سال داشتیم. واقعا هم وحشتناک است. در ایران اکثر خشونت ها به خاطر نزاع انجام می شود. اعصاب خرد مردم از همه جریانات زندگی که می گذرد. اقتصاد بزرگترین مشکل. به نظر من افراد کم درآمد بیشتر رعایت می کنند تا کسانی که دستشان به دهنشان می رسد. در هر شرایطی آدم کشی یه جرم است و مجازات بزرگ دارد. این کل مطلبی بود که در این سال نو، در آغاز سال نو داشتیم. هرچه آگاهی ما نسبت به جهان بیشتر باشد، بیشتر میتوانیم آرامش و امنیت داشته باشیم. همه ما در جامعه معلم هستیم، کسی امیدواریم که معلم خوبی باشیم. بعضی مواقع شاگردان تنبیه میشوند، تنبیه معلم نباید باعث نابودی شود. در سال گذشته شاهد مرگ چند دانش آموز در ایران به خاطر تنبیه معلم بودیم. باید هر آن چی که انجام میدیم انتقادی، سازنده و درست باشد. ما بیشتر همیشه باید با خرد و اندیشه درست به سلامتی برسیم. خودتون رو برای ورزش آماده کنید. بعد از موزیکی ورزش میکنیم تا توان اون داشته باشیم که راه درست و زندگی را با عنوان یک معلم در جامعه پیاده کنیم. بار دیگر با آغاز سال جدید از همه شما که از ما حمایت میکنید، ما رو تشویق میکنید که با شما باشیم، سپاسگزاریم. هرچند ما خیلی خوب همه ما میدونیم که تلاش و کوشش ما به عنوان یک ایرانی برای سازندگی بهتر در جامعه است، به امیدی که بتوانیم همه ما برای شادی کوچک دیگران تلاش کنیم. دوستتون دارم بیشتر از پارسال. دوستتون دارم بیشتر از پارسال. تو قلبم که هر شب واسه اون می نویسم اون خوابه، نمیخوام بدونم واسه اونه که قلب من این همه بیتابه. یه کاغذ یه خودکار دوباره شده همدم این دل دیوونه، یه نامه که خیسته بر از عشق با کسی بازم اونو نمیخونه. یه روز همینجا توی اتاقم یه دفعه رفتاره میره، چیزی نگفتم آخه نخواستم درشو قصه بگیره. گریه میکردم در رو که میبند، میدونستم که میمیرم، اون عزیزم نمیتونستم جلوی راشو بگیرم. میترسم یه روزی برسه که اونا نبینم بمیرم تنها، خدایا کمک کن، نمیخوام بدونه دارم جون میکنم اینجا. سکوت اتاقا داره میشکنه تیک تاک ساعت رو دیوار، دوباره نمیخوام بشه باور من که دیگه نمیاد انگار. ملودی زیبا به بخش ورزشی رادیو البرز میرسیم. متاسفانه همیشه مشکل کامپیوتر داریم، مرسی که تحمل میکنیم. ورزش رو همیشه از سر شروع میکنیم، آرام آرام با حرکات ملایم تحرک رو آغاز میکنیم. بدنی که تمام شب به یک سمت راحت یا ناراحت شب رو سپری کرده، قبل از خوردن صبحانه میتونیم حرکت‌های انجام بدیم. مراقبه یعنی مواظبت کردن از جسم و جان. جسم، پا، کمر، باسن، گردن، اینا همه نیاز به تحرک دارن. بعد میرسیم به روح و روان، همون آرامش و احساس امنیت. وقتی در وجود کسی هم آرامش و احساس امنیت باشه، در واقع او سلامتی خود را بیمه کرده است. امروز جهان متوجه بیماری ها و دردهای مفصلی و ماهیچه شده، همه هم تلاش میکنن که یه شکلی ازش راحت باشند. یوگا یک ورزش با تاریخچه هزار ساله است. حرکت یوگا بر کنترل جنبه های فیزیکی و روحی و روانی یک شخص تاکید دارد. در غرب به عنوان سیستم فیزیکی برای کارایی بدن استقبال میکنن. البته هرچند درمان از این طریق مورد سوء زن قرار دارد، اما شواهد علمی مزایا و فواید یوگا را تایید کرده. یوگا یه درمان سنتی است که بر اساس مشاهده و اصول ذات و سرشت آدمی است. یوگا نه تنها یه تمرینه، بلکه حتی یه بسته کاملی برای انسانه. علم یوگا شامل حالت و چگونگی نفس کشیدن و تکنیک روان نام دارد. فایده یوگا کاهش استرس، یک طب نوینه، اما حرکت یوگا و تمرینات در جسم روح ما اثر دارد. یوگا باعث تقویت سیستم اصلی بدن مثل سیستم اعصاب، دستگاه مانند قلبی و عروقی و تنفسی و ماهیچه ها، استخوان ها و سیستم دفع بدنه. یوگا باعث حفظ تعادل بدن میشه. یوگا با ایجاد تعادل شیمیایی بدن مثل کلسترول جلوی بیماری های کشنده رو میگیره. یوگا بدون اینکه باعث از بین بردن استکام بدن بشه، تعادل و وزن را حفظ میکنه و باعث میشه اختلالی مثل خشونت، افسردگی، اضطراب ناگهانی را در ما کم کنه. با بالا رفتن توانایی شخص، تمرکز حافظه را بالا میبره. با بالا بردن مهارت های اجتماعی کمک میکنه نفس کشیدن، هوشیاری، آرامش خاطر از تمرینات یوگا است. یوگا با استفاده از تمرینات آرام و بدون داشتن تمرینات شدید و تون فایده بسیار دارد. با این همه که گفتم، آیا نمیخواهید به ورزشتون ادامه بدید؟ Thank you. کشیش در 21 آبان 1274 در دهکده یوچ از توابع نور استان مازندران زاده شد و در سال در 13 دی 1338 خورشیدی در شمیران تهران درگذشت. او بنیانگذار شعر نوع فارسی است. نیما یوشیج با مجموعه های تاثیرگذار افسانه‌ای که مانیفست شعر نوع فارسی در فضای راکد شعر ایران انقلابی برپا کرد. نیما آگاهانه بنیاد و ساختارهای شعر کهن فارسی را به چالش کشید. شعر نو عنوانی که نیما بر هنر خیش نهاده است. تمام بنیان‌های اصلی شعر معاصر فارسی مدیون این انقلاب و تحولی است که آغازگردان آن نیما بوده است. بسیاری از شاعران طرفداران ما شاعران و طرفداران معاصر اشعار نیما را نمادین می‌دانند و او را همپایه شاعران سمبولیسم جهان می‌دانند. نیما همسرش عالیه خانم جهانگیر بود و فرزندش شراگیم بوده که دانش آموخته مدرسه عالیه سن لویی بوده است. علاوه بر نیما ما 8 ماه دی تولد فروغ فرخزاد، فروغ در 1342 ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد بعد از مرگش منتشر شد. در 24 بهمن 1345 هم هنگام رانندگی با اتومبیل جیب شخصی در اثر تصادف در جاده دروس قلهک در تهران جان سپرد. در 26 بهمن هم به خاک سپرده شد. دیوان، دیوار، اسیان، تولد دیگر، ایمان بیاوریم به آغاز فصل سرد از آثار اوست. اگرچه امروز بسیار درباره او گفته می شود و گفته شده، اما باید بدونیم فروغ زنی بوده که آنچه یک زن باید داشته باشد او داشته. آنچه داشته ها را با رنج و تحمل به خود می کشیده. شاید مرگ او آغاز بود برای رسیدن به آرزوهای بزرگش و پایان برانچه قدرت و رنج و تحملش را نداشت. می روم خسته و افسرده و زار سوی منزلگه ویرانه خیش. به خدا می برم از شهر شما دل شوریده و دیوانه خیش. زین همه خواهش بیجا و تباه می برم تا ز تو دورش سازم. ز تو ای جلوه امید حال می برم تا زنده بگورش سازم. عاقبت بند سفر پایم بست، از دل من دست بردار ای امید عبیس بی حاصل. فروغ در 8 دیما در خیابان در کوچه خادم آزاد در محله امیری تهران از پدری تفرشی و مادر کاشانی به دنیا آمد. فروغ فرزند 4 توران وزیری تبار و سرهنگ محمد فرخزاد است. از اعضای دیگر خانواده برادرش فریدون فرخزاد و پوران فرخزاد را نام میبریم. البته برادر خواهرای دیگر از مادر دیگر هستند. فروغ اولین شعر خود را 12 سال قبل از مرگش به مجله روشنفکر برای چاپ فرستاد. صدها هزار نفر با خواندن شعر بی پروای او با شاعری تازه آشنا شدند که چندی بعد او به اوج شهرت رسید. آثارش طرفداران بسیار پیدا کرد. همون روزی که از شاعران معروف بی پروایی و دریدن پرده ریاکارانه با حافظ تشبیهش کرد. ایشان گفتند که اگر قدرت کلام به زبان غیبی برسد، حافظ دیگر آمده است. مجموعه اسیر، دیوار و سیان در قالب شعر نیمایی. پریشان مرغ ره گم کرده بود که زار و خسته سوی آشیان رفت. ندانستند این بیگانه مردم که بانگ او تنین ناله ها بود. دریغا آن دو چشم آتش افروز به دامان گناه افکند او را. به هر جا رفت در گوشش سرودن که زن را بهر عشرت آفریدند، که زن را بهر عشرت آفریدند. فروغ در سالهایی که 16 سال بیشتر نداشت با پرویز شاهپور پسرخاله مادرش ازدواج کرد. این ازدواج به جدایی انجامید. حاصل این ازدواج پسری به نام کامیار است که همون کامیست، تنها فرزند او. پس از جدایی مدتی در خارج بود، توانست به کلاس‌های زبان برود، ایتالیایی، فرانسه، آلمانی بیاموزد. آموختن زبان، آشنایی با فرهنگ هنری ادبی اروپایی ذهن او را باز کرد. آشنایی با ابراهیم گلستان، فیلمساز سرشناس ایران، موجب تغییر فضای اجتماعی در نتیجه تحول فکری و ادبی فروغ شد. در 1337 که با گلستان آشنا شد، در سال 1341 فیلم خانه سیاه را در آسایشگاه جذامیان تبریز ساخت. در همون سال جایزه جشنواره را برد و کتاب تولد دیگر او 3000 نسخه چاپ شد. او در جستجوی افتخارات رسمی نبود. طوری وقتی جایزه رو برد گفت اگر یه عروسک به من میدادن معنیش را همین بود. 32 سال بیشتر نداشت. این همه یادگار بر جای گذاشته است. کسانی که او را از نزدیک میشناسند میگویند که او بسیار انسان والا، صادق و صمیمی و مهربان و روشنبین عجیبی بود. از حقیقت هم سرچشمه میگرفت. حالتی داشت که چون آمیخته از صفا و راستی، معصومیت، فروغ تجسم از آزادی بود. اگر بتوان حد اکثر آزادی و حد اکثر حبس را مجسم کنیم، فروغ همین بود. او شادترین، غمگینترین انسان بود. اگر شادی به راهی می رفت و غم راه دیگر، فروغ نقطه ملاقات و غم شادی بود. او هر آنچه اثری از نجابت انسانی داشت، آدمیت، زشتی و تنگ نظری و نانجیبی را نمیتوانست بپذیرد. اگر کسی به او دشنام میداد، او در سکوت نگاه میکرد و به او میگفت تو بیماری شخصیتی داری، تو از یک جزام، از یک بیماری جزام هم وسیع‌تر هستی. این پاسخی بود برای انسان بیچاره که به قول خودش کار بزرگی انجام میداده است. مادیات برای او نیاز زندگی روزمره رو داشت. تو به کس مهر نبندی مگر آن دم که ز تو خود رفته در آغوش تو باشد. لیک چون حلقه بازو بگشایی، نیک دانم که فراموش تو باشد. بر تو چون ساحل آغوش گشودم، در دلم بود که دلدار تو باشم. وای بر من که ندانستم از اول، روزی آید که دل آزار تو باشم. بعد از این از تو دیگر هیچ نخواهم، نه درودی، نه پیامی، نه نشانی. ره خود گیرم و ره بر تو گشایم، زان که دیگر تو نه آنی، چه غم درون دیدم، چگونه قطره قطره آب می شود، چگونه سایه سیاه سرکشم، اسیر دست آفتاب می شود. نگاه کن تمام هستیم خراب می شود، شراره ای مرا به کام می کشد، به اوج می برد مرا به دام می کشد، مرا به دام می کشد. ز سرزمین افها، ز سرزمین نورها، نشانده ای مرا به زورقی، ز آچا ز افها و جامعه ایران در دو دهه اخیر شاهد تحول زیرپوستی اما بنیادین در حوزه روابط صمیمی جنسی بوده است. حکومت دینی بیشترین کنترل و حساسیت رو در حوزه روابط اعمال کرده. همه قوانین شرعی اجرا شده. همه قانون در حوزه اقتصادی، حرمت تقلب و دروغ در عرصه اجتماعی در سکوت فرو رفته است. آموزش و پرورش در تهران به دبیرستان‌ها توصیه می‌کند که در مورد ازدواج موقت اقدام کنند. البته منظورش به همون صیغه است. در حالی که تمام دانش آموزان در راهنمایی از تمامی مسائل ازدواج با خبر هستند و روابطی برقرار می‌کنند، ما می‌دانیم که نامشروع هم هست. حتی بسیاری از خانواده‌ها در جریان این رابطه هستند. خانواده‌هایی که می‌گویند باشد اما ازدواج موقت. سن ازدواج در ایران بالا رفته است، یعنی میانگین مردان 26.7 و زنان 23.4. 40% از زنان و مردان در شرایط ازدواج هستند ولی دارای همسر نیستند. بیهنجاری جنسی، عدم وفاداری، روابط غیر رسمی، فقدان توافق متقابل بر اساس نیازمندی های دو طرف، یه هنجار در رفتار جنسی نسل جوان وجود دارد. با مقرراتی که حکومت برای ازدواج موقت در نظر گرفته، نیازی جوانان نمی بینند که تن به ازدواج بدهند. ادعای حکومت این دگرگونی تقلید از غرب است، در صورتی که چنین نیست. این را توطئه غربیان می دانند. در صورتی که نادیده گرفتن صورت مسئله و عوامل آن است که بخش عمده از افراد نسل جدید در ایران بضاعت مسافرت به غرب و تجربه زندگی غربی رو از نزدیک نداشتند. پس این تحول وارداتی است. مسافرت به غرب طبقات مرفه، مقامات حکومتی، تجار، بازاریان که آنها سبک زندگی آنها امتیازات حکومتی است و از آنها بهره میبرند و تمام کالای غربی را استفاده میکنند. در این دو دهه جوانان سبک زندگی خود را تغییر دادند. آنها از غرب تقلید نمی کنند. آنچه امروز به نام رفتار جنسی با نگرش نسل جدید در ایران می بینید در امور جنسی متفاوت است. تمام دفترهای سنتی در ایران تعطیل شده است و نمی توان آمار دقیقی در دست داشت. تمام دفترهای نظرسنجی در ایران تعطیل شده و نمیتوان آمار دقیقی در دست داشت. رفتارهای جنسی جوانان در ایران در پستوها پنهان مانده است. طبق آمار نشان میدهد که 71.4% شهری هستند. این یکی از عواملی که باعث میشود آنان گرفتار منکرات شوند. ازدواج موقت پرونده از منکرات در دادگاه فراوان است. با وجود جداسازی دانشگاه و کتابخونه و غذاخوری، نمازخانه ها 60% دانشجویان دختر هستند و همه روابط در منزل برقرار می شود. 1/3 زنان طلاق گرفته پرونده فساد اخلاقی دارند. آنهایی که فقط شاهد هستند که سالها، شاید بالاتر از 2 دهه، با 1 مرد ارتباط دارند. عملی است که در خارج از کشور از نظر بسیار مهاجران فساد منسوب نمی شود، چرا که در این روابط 2 نفر، زن و مرد یا دختر و پسر، به یک عمل طبیعی دست می‌یابند. امروز در ایران روابط صمیمی جنسی آزاد در کنج خانه‌ها کشیده شده، چرا که کنترل پلیس در فضای خانه بسیار کمتر است. جداسازی پارک‌ها، جوانان ایرانی قادر به پرداخت اجاره یک آپارتمان نیستند. از این نظر از هر فرصتی که خونه خالی باشد استفاده می‌کنند و مرتب در و ماموران خودرو هم مرتب در خیابان‌ها جلوی آنها را می‌گیرند. این چنین جوانان ما به راهی می‌روند یا به دامی افتادند، هیچ کس نمی‌داند که آیا این رابطه یک رابطه غربی است، آنها به کجا می‌روند. ترکیه گفته ایران نباید سلاحی داشته باشد که ما نداریم. 14 دی ماه ترکیه که سعی دارد خود را کشوری میان رو خواهان حل و فصل موضوع و رعایت کامل حقوق ایران نشان دهد، اما رئیس جمهور این کشور طی سخنانی از سیاست‌های داخلی کشور نسبت به برنامه هسته‌ای ایران پرده برداشته. ایشان درباره برنامه هسته‌ای ایران گفتند که ترکیه نمی‌خواهد شاهد آن باشد که همسایگان سلاح هسته‌ای در اختیار داشته باشند. عبدالله گل با مصاحبه‌ای با نشریه فارن پالیسی سخن می‌گفت، گفتند که ترکیه نخواهد پذیرفت یک کشور همسایه سلاحی در اختیار داشته باشه که ترکیه آن را در اختیار ندارد. ما این موضوع رو به هیچ وجه دست کم نمیگیریم. اما بخش مهم سخنان نشان این بود که تضمین امنیت رژیم اسرائیل مهمترین موضوع موضوعی بود که ایشان بیشتر همه مورد توجه قرار دادن و ایشان اضافه کردند. همین ترکیه آقای اردوغان بودن که در سخنان رئیس جمهور اسرائیل در سازمان ملل سالن را ترک کردند. ایشان در این باره گفتن که این راه حل جامعه سخن گفتن که اول امنیت اسرائیل، بعد راه حل جامعه برای سلاح در کل منطقه. ایشان در صحبت بعدی گفتن که مسئله اینجاست که خودتان در جایگاه ایران قرار دهید، توجه کنید که ایرانی ها تهدید بیرونی را چگونه درک میکنند. بر این اساس خل سلاح اسرائیل در مرحله بعدی گام کلیدی در توقف برنامه هسته‌ای ایران است. اول خل سلاح ایران، بعد خل سلاح اسرائیل. این سخنان را آقای گل با لحنی معتدل تأکید بر حفظ امنیت و موجودیت اسرائیل در منطقه داشتند. نوعی عقب نشینی از مواضع ادعایی این کشور در حمایت از فلسطینی ها و جنبش های آزادی خواه در منطقه به شمار می رود. از سوی دیگر موضع گیری درباره سلاح هسته‌ای ایران، عمق دیدگاه و رقابت جویانه ترکیه به نفس و نفوذ ایران در منطقه را نشان می دهد که ترکیه نخواهد پذیرفت ایران سلاحی در اختیار داشته باشد که این کشور ندارد. این می تواند کلیدی باشد در فهم استقرار سامانه موشکی پاتریوت ناتو در ترکیه، زمانی که دستاوردهای نظامی ایران به ویژه در حوزه موشکی هر روز توسعه بیشتری دارد. ایشان در روسیه گفتند که مشارکت ایران و روسیه در بحران سوریه در میان است، به ویژه روسیه به شکل‌های مناسبی رفتار شده و تضمین‌های لازم درباره آینده سوریه در اختیار این کشور گذاشته است. منظورش این بود که خط مشق روسیه در مقابل سوریه با رفتارهای مناسب تضمینی است برای آینده. امیدواریم که اینجور باشد. نمی کنه عاشق خنده هات میشم، این که تو لحظه لحظه ها جون میگیرم فدات میشم. برگشتن روزهای خود قصه بوی پیرهنت، این که چشمو پس بدی حتی دیگه چیزی بعد رفتنت بهم کمک نمی کنه، نه هیچ چیزی بعد رفتنت بهم کمک نمی کنه، نه هیچ چیزی بعد موریس. چون که 81 ساله به عنوان برترین مرد سرمایه گذار و تاجر سال 2012 میلادی انتخاب شد، طبق عادت هر ساله برترین و برترین ها رو معرفی می کنند. این در زمینه اقتصاد، تجارت، صنعت یا بدترین مدیریت سهام یا بازارهای سرمایه. و خلاصه آقای چانگ در استانی در چین متولد شدن، در جوانی قصد داشتن که یه نویسنده موفق شوند، اما پدرشون یکی از کارمندان برجسته دولت بود، مانع تحصیل پسر در رشته هنری شد. او در سال 1948 هنگامی که چین در میانه جنگ جهانی بود، خانواده چانگ به هنگ کنگ نقل مکان کردند، اما برای ادامه تحصیل دانشگاهی پسرش در دانشگاه هاروارد به آمریکا سفر کردند. موریس تونست در رشته مهندسی مکانیک در دانشگاه ماساچوست پس از تحصیل دنبال شغل بود وارد شود و پس از تحصیل دنبال شغل بود. او در شرکت نیمه هادی سیلوانیا 3 سال کار کرد، اما رضایت او را جلب نکرد. در 1958 به شرکتی در تکساس وارد شد و بر اثر کار طاقت فرسا به سمت مدیریت آیتی این شرکت منصوب شد. در آزمون دکترا شرکت کرد و مدرک خود را از دانشگاه استنفورد گرفت. 25 سال در سمت معاونت خدمت کرد. بعد از 25 سال از این سمت برای یافتن سمت بالاتر استعفا داد. در همین شرایط دولت تایوان او را برای مدیریت مؤسسه تحقیقات تکنولوژی TTRA انتخاب کرد و او تونست به تنهایی شرکت TSMC را تأسیس کند و در سال 2005 در 74 سالگی اعلام بازنشستگی کرد. سالها بود که بازار جهانی هم در یک بحران بزرگ عبور کرده بود و شرکت TSMC به عنوان یک رهبر و پیشرو در صنعت الکترونیک می شناختند، از آنجایی که این شرکت بود جهانی گرفته بود و او را در دانشگاه استنفورد تحصیل کرده بود، عکسایی از او در صفحه اول مجله به چاپ رساندند. او شاهد سقوط شرکت بود. در دوران مدیریت تیسای دوباره سکان کشتی رو در دست گرفت و 10 سال شرکت رو دوباره بعد از 10 سال شرکت رو دوباره در صف اول قرار داد. این شرکت در درآمدی بالای 13 میلیارد و 982 میلیون در سال 2010 داشت و سود خالص هم 5 میلیارد و 552 میلیون دلار بوده است. TSMC 35 هزار کارمند و سالانه 14 میلیارد دلار فروش به ثبت رسانده است و در بورس تایوان و نیویورک هم معامله می شود. مهم این است که هر سهم 16 دلار و 93 سنت به فروش می رسد. بله، ثروتمندترین افراد جهان هم در سال 2012 معرفی شدند. در سال 2012 پیش از 241 میلیارد دلار نسبت به سال 2011 افزایش داشته و ثروتمندان 100 نفر رو اعلام کردند. مجموع دارایی این 100 نفر 1.9 تریپلون رسیده است. از این 100 نفر 16 نفر با ضرر و زیان مواجه بودند. جان کاستی، ماتی دیز، مالک اپل در سال 2012 اول شد در میان میلیاردرهای جهان. او در سال 2013 هم برنامه دارد که به ثروت خودش بیفزاید. بلومبرگ 76 ساله در حوزه خرده فروشی فعالیت داشته. او دومین میلیاردره و بعد از اونم میرسه میلیاردره که ثروت اون از 22.2 به 57.5 میلیارد رسید. کارلوس اسلیم، قول مخابرات مکزیک که اسپانیایی هم هست، بار دیگر عنوان ثروتمندترین مرد جهان را از آن خود کرد. کارلوس 72 ساله در سال 21.6% افزایش داشته است. بیل گیتس 57 ساله آمریکایی هم جای خودش رو حفظ کرد و ثروت او 7 میلیارد دلار بیشتر شد. وارن بافت 82 ساله هم تونست سومین جایگاه ثروتمندی جهان رو برای خودش حفظ کنه. کنار تو فقط آروم میشم، پر از دل شورم هر جای دیگه، تو تقدیر منی بی لحظه ای شک، چشاد اینو بهم هر لحظه میگه، تو میخندی پر از لبخند میشم، تموم زندگیم خوش رنگ میشه، صدای پای تو تو خونه هر روز واسه من بهترین آهنگ میشه، تو که باشی همه دنیا شبیه آرزوم میشه، روزای سرد تنهایی تو که باشی تموم میشه، چقدر خوشبختی نزدیکه کنار من که راه میری، از این دنیا رها تو که دستامو میگیری. تو که خوشحال باشی خوب خوبم، دیگه از زندگی چیزی نمیخوام، حالا که دست تو تو دستامه چه فرقی میکنه کجای دنیا، با عشق تو همه دنیا به چشمم پر از تصویرهای خوب و شاده، به شوق بودنت حالا خدا هم به من یک قلب عاشق هدیه داد. کنار تو فقط آروم میشم. سلامی دوباره حضور شما همراهان گرامی برنامه بامدادی رادیو البرز. نخست خبرهای ایران رو به آگاهی شما میرسونم، سپس همکارم آقای علی پاشا خبرهایی از دانمارک به آگاهی شما خواهد رسوند. وزیر اقتصاد ترکیه روز گذشته جمعه در استانبول اعلام کرد که ترکیه در فاصله میان ژانویه تا نوامبر سال 2012 میلادی 6.5 میلیارد دلار طلا به ایران صادر کرده است. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، ایران در سال 2011 میلادی فقط 54 میلیون دلار طلا از ترکیه وارد کرده بود. وزیر اقتصاد ترکیه همچنین گفته علاوه بر ایران که نیمی از 12 میلیارد و 700 میلیون دلار صادرات طلای ایران را وارد کرده است، 4 میلیارد و 200 میلیون دلار طلا نیز به امارات متحده عربی صادر شده است. پیش از این رویترز به نقل از منابع آگاه خبر داده بود که بخشی از واردات طلای امارات از ترکیه نیز توسط ایرانی‌هایی که صورت می‌گیرد که از طریق دبی طلا را وارد ایران می‌کنند. کارشناسان میگویند ایران از طلا به جای ارز برای برخی پرداخت‌های خارجی خود استفاده می‌کند. سایت اینترنتی صنعت داروسازی هند گزارش داده که وزارت بهداشت جمهوری اسلامی در صدد هست 28 قلم دارو از هند وارد کنه. بنابر این گزارش، هیئت 26 نفره هندی ماه گذشته برای ارزیابی و مذاکره با ایران به تهران سفر کرد. صنعت داروسازی هند با انتشار فرست داروهایی که ایران مایل به خرید آن از هند است کرده است که نتیجه مذاکرات این هیئت هندی هم در تهران برای صنعت داروسازی هند، این وبسایت صنعت داروسازی هند موفقیت آمیز خوانده است. سخنگوی خانم کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده هسته‌ای با جمهوری اسلامی، میگوید در انتظار پاسخ ایران به تاریخ و محل پیشنهادی مذاکرات هسته‌ای هستند. سخنگوی اشتون به خبرگزاری رویترز گفته که 31 دسامبر 5 روز پیش تاریخ و محلی را به ایران پیشنهاد کردند، اما هنوز پاسخی دریافت نکردند. او از ذکر تاریخ و محل مذاکره خودداری کرده است. سعید جلیلی، مذاکره کننده هسته‌ای ایران، روز گذشته جمعه در دهلی نو گفته بود که ایران با انجام دور دیگری از مذاکرات در ماه ژانویه ماه جاری موافقت کرده، اما تاریخ دقیق و محل آن مشخص نیست. جلیلی همچنین گفته که پیشنهادهایی را در اجلاس مسکو به گروه 5+1 دادن، اما اکنون 6 ماه است که پاسخی به آن داده نشده است. وزارت دفاع آمریکا در گزارشی با اشاره به فعالیت 30,000 تن در وزارت اطلاعات جمهوری اسلامی، سرویس اطلاعات این کشور را یکی از بزرگترین و فعالترین سرویس‌های اطلاعاتی جهان دانسته است. بنابر گزارش رسانه‌های آمریکا، در گزارشی که محققان دولت آمریکا به سفارش وزارت دفاع تهیه کرده آمده است که سرویس اطلاعاتی ایرانی در بسیاری از کشورها از جمله آمریکا حضور دارد و سازماندهی ترور، بمب‌گذاری‌های تروریستی و جنگ سایبری از جمله تاکتیک‌های مورد استفاده سرویس‌های امنیتی جمهوری اسلامی ایران هستند. مرزبانی عربستان سعودی از بازداشت 21 ایرانی خبر داد. بنابر گزارش خبرگزاری رویترز، مرزبانی عربستان در اطلاعیه گفته است که یک قایق کشتی این کشور این 21 نفر را روز چهارشنبه گذشته در داخل آب‌های منطقه‌ای عربستان در 78 کیلومتری ساحل شرق این کشور بازداشت کرده است. در این اطلاعیه افزوده شده که همه بازداشت شدگان ایرانی هستند که 12 نفر آنها در یک قایق و 9 نفر دیگر در قایق دوم بازداشت شدند و پلیس در حال بازجویی از آنها است. 20 نفر از زندانیان سیاسی در بند 350 زندان اوین در نامه خطاب به علی اشرف رشیدی، رئیس این زندان، خواستار رفع موانع برای درمان زندانیان بیمار این بند شدند. به نوشته وبسایت کلمه، این نامه هفته گذشته نوشته شده است. این زندانیان در نامه خود با ذکر نام 26 تن از همبندان بیمارشان به سابقه کوتاه از بیماری‌های آنها نیز اشاره کردند و علی اشرف رشیدی، رئیس زندان اوین، را مسئول تخلفات صورت گرفته در مورد معالجه آنها دانستند. پرویز شهبانی نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران میگوید شرکت صدرا وابسته به سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با امضای تفاهم‌نامه‌ای با سازمان چای در قبال پرداخت بدهی چایکاران 50,000 تن حواله چای خشک دریافت می‌کند. پرویز شعبانی به خبرگزاری ایلنا گفته به نظر میرسه که این روند در سال بعد نیز ادامه داشته باشه و شرکت صدرای سپاه پاسداران تمام حوالای چای خشک را خریداری کند. وی بدهی امسال سازمان چای به چایکاران شمال را 5.5 میلیارد تومان اعلام کرد که هنوز پرداخت نشده و به گفته یه وی قرار است تا 22 بهمن ماه از سوی مسئولان پرداخت بشه. نایب رئیس اتحادیه چایکاران شمال ایران همچنین گفته است شرکت صدرای سپاه پاسداران کلیه دارایی‌های داماش گیلان پگاه سابق را خریداری کرده است. غلامرضا عباسی رئیس انجمن کارگران کوره‌پسخانه‌ای استان تهران میگوید این کارگران هنگام بازرسی بازرسان بیمه از کارگاه‌ها مخفی نگه داشته میشن. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، غلامرضا عباسی گفته است برخی کارفرمایان با عکس چک، سفته و حتی در موارد پول نقد کارگران را تحت فشار قرار میدن تا خود را از دید بازرسان بیمه پنهان سازند. غلامرضا عباسی همچنین اضافه کرده که برخی کارفرماها در حالی برای عدم پرداخت بیمه کارگران کوره‌پسخانه ها تلاش میکنند که ساعات کاری این کارگران در مواردی دو برابر سایر کارگران است. صدها کارگر کارخانه نورد لوله صفا در شهرستان ساوه روز سه‌شنبه گذشته در اعتراض به پرداخت نشدن دستمزدهایشان تجمع اعتراضی برپا کردند. بنا به گزارش خبرگزاری کار ایران، این کارگران که از روز شنبه تا کنون دست به تجمع زدن میگویند کارفرما 6 ماه حقوق اونها را پرداخت نکرده است. در ماه‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد اعتراض کارگران کارخانه‌های مختلف ایران به پرداخت نشدن دستمزدشان در برخی از خبرگزاری‌های رسمی ایران منتشر شده است. سازمان دیدبان حقوق بشر 41 نویسنده از 19 کشور را با عنوان برندگان این دوره جایزه آزادی بیان هلمن همت سال 2012 میلادی اعلام کرد. در این میان این برندگان از ایران نام عیسی سرخیز، کیوان صمیمی و هیلا صدیقی از ایران به چشم می‌خورند. بر اساس اطلاعی دیدبان حقوق بشر، برندگان این جایزه به دلیل فعالیت‌هایشان و تعهدی که در قبال آزادی بیان داشتند تحت آزار و اذیت حکومت‌هایی قرار گرفتند که در صددن مانع آنها برای انتشار اطلاعات و بیان دیدگاه‌هایشان بشن. رسول خضری نماینده پیرانشهر در مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه گذشته از وخامت وضعیت 3 تن از دانش آموزان قربانی آتش سوزی در مدرسه شیناباد پیرانشهر خبر دادند. بنا به گزارش خبرگزاری ایسنا، به نقل از نماینده پیرانشهر، در حال حاضر 2 تن از این دانش آموزان در اصفهان و 1 تن دیگر در شهر مشهد بستری هستند. رسول خضری در توضیح وضعیت قربانیان این آتش‌سوزی مصدومیت 6 تن از دانش آموزان را از ناحیه ریه اعلام کرده که تاکنون متاسفانه 2 تن از آنها فوت کردند. مرکز آمار ایران از افزایش 33% قیمت زمین مسکونی در تهران طی تابستان سال جاری نسبت مدت مشابه سال گذشته خبر داد. طبق این آمار قیمت زیربنای مسکونی نیز در این مدت حدود 32% افزایش یافته است. مرکز آمار ایران شهریور ماه امسال اعلام کرد که اجاره مسکن در نیمه دوم سال 90 نسبت به مدت مشابه سال پیش از آن نزدیک به 60% افزایش نشان داده شده است. این داده ها از سوی سازمان اطلاعات مدیریت معاملات املاک و مستغلات کشور جمع‌آوری شده و در اختیار مرکز آمار ایران قرار گرفته است. علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی روز چهارشنبه طی نامه‌ای به محمود احمدی نژاد مغایرت مصوبه هیئت دولت مبنی بر استخدام 1500 نفر در نهاد ریاست جمهوری بدون طی تشریفات مقرر در قانون را ابلاغ کرد. بنا به گزارش خبرگزاری مهر، هیئت دولت چند پیش طی مصوبه‌ای با واگذاری اختیاراتی به حمید بقایی معاون اجرایی محمود احمدی نژاد بر استخدام 1500 نفر بدون طی ضوابط و تشریفات قانونی تاکید کرده بود. در پی انتقادها در خصوص این اقدام دولت روز سه‌شنبه پایگاه اطلاع رسانی دولت با صدور بیانیه هر گونه دخالت در آزمون و مراحل استخدام در ریاست جمهوری را رد کرد. مرتضی تمدن استاندار تهران از شرکت‌های خصوصی خواست مانند مدارس، دانشگاه‌ها، بانک‌ها و ادارات دولتی امروز شنبه را به علت آلودگی شدید هوا تعطیل کنند. بنا به گزارش رسانه‌های ایران، استاندار تهران همچنین گفته است که پیش بینی شده وضعیت هوا تا بعد از ظهر فردا یکشنبه به شکل چند روز گذشته باشه و ممکنه فردا یکشنبه هم تعطیل اعلام بشه. در رابطه با خبری که چند لحظه قبل به آگاهی شما رسوندم، مدارس تهران و سایر مؤسسات دولتی روزای سه‌شنبه و چهارشنبه هفته گذشته به علت آلودگی هوا تعطیل اعلام شده بود. پنجشنبه و جمعه هم که تعطیل رسمی بود و امروز شنبه هم استاندار تهران اعلام کرد که تعطیل هست. همینطور بازی‌های لیگ فوتبال که در تهران برگزار میشه یا در استان تهران برگزار میشه روز گذشته این بازی‌ها به علت آلودگی هوا انجام نشد. استاندار تهران هم اعلام کرد که ممکنه فردا هم بر همین وضع باشه و تمام مؤسسات دولتی تعطیل باشه و استاندار تهران درخواست کرد که بخش‌های خصوصی هم امروز تعطیل باشند. گزارشی را تقدیم حضورتون میکنیم که کارشناس محیط زیست در تهران آقای محمد درویش گفتگویی با رادیو فرانسه در این زمینه کرده است که این گفتگو رو برای شما چند لحظه دیگر پخش میکنم. با شروع فصل پاییز و لطیف شدن هوا، ساکنان شهرهای بزرگ ایران به ویژه تهران امیدوار می شوند که شاید اندکی از آلودگی کشنده در امان باشند. اما با سردتر شدن هوا مشکل آلودگی هم شدت می گیرد و در نهایت با ایجاد اختلال در روند زندگی مردم کار را به تعطیلی می کشاند. آنچنان که طبق آمار سازمان هواشناسی ساکنان پایتخت در 10 سال گذشته تنها 176 روز هوای پاک داشته و در عوض 1037 روز یعنی چیزی حدود 1/3 این سالها را در هوای ناسالم تنفس کردند. این هفته تهرانی ها برای دومین بار در پاییز و زمستان سال جاری مجبور شدن برای در امان ماندن از آسیب‌های آلودگی هوا به خانه نشینی پناه ببرند. امری که هرچند مشکل آلودگی هوای پایتخت را برای زمانی طولانی حل نمی‌کند، اما موجب کاهش عوارض این وضعیت کشنده شده و هوا را برای مدتی کوتاه قابل تنفس می‌کند. اما دلیل آلودگی هوای تهران که اکنون به شهرهای بزرگ کشور گسترش یافته و ذرات آلاینده کشورهای همسایه هم گاه به آن افسوده می شود چیست؟ در این مورد محمد درویش کارشناس محیط زیست می گوید چند تا در حقیقت عامل رو می تونیم ما در این مورد معرفی بکنیم. یکی از مهمترین عواملی که به هر حال داره اثر می ذاره رو آلودگی هوای تهران و تشدیدش می کنه اجباریه که شهروندان تهرانی دارن برای استفاده از خودروهای شخصی و اصولا میزان تردد خودروهای شخصی و خودروهای نقلیه عمومی حتی گنجایش و یا ظرفیت پذیرش کلان شهری مثل تهران رو که در محاصره کوهستان البرز مرکزی قرار گرفته نداره. تهران به دلیل موقعیت خاص جغرافیایی و اقلیمیش که میزان سرعت باد غالب در این منطقه معمولا کمتر از 10 متر در ثانیه است و این مسئله سبب شده که ما در بسیاری از روزهای سال با سکون هوا مواجه بشیم، آسیب پذیری یا شکنندگی منطقه رو نسبت به مؤلفه‌های تشدید کننده آلودگی هوا افزایش داده و اگر که شهروندان گزینه‌های بهتری رو پیدا نکنن برای اینکه از وسایل موتوری استفاده نکنن، مسلماً این وضعیت حادتر و حادتر میشه. اگر که ما میرفتیم به سمت گسترش خطوط حمل و نقل ریلی زیرزمینی، مترو و همچنین اتوبوس‌های سریع سر مثل BRT، مسلم بدونیم که بسیاری از این مشکلات الان وجود نداشت، ولی خب ما زمان بسیار زیادی رو از دست دادیم، به نحوی که شاید مترو تهران تنها متروی در دنیا باشه که قبل از اینکه اولین خطش افتتاح بشه کارمندانش بازنشست شدن، یعنی بیش از 30 سال از کلنگ افتتاحش در قبل از انقلاب زده شد و هیچ خطی افتتاح نشد و هنوزم سرعت پیشرفت مترو تهران بسیار بطئی و کنده و بیش از 55% از مساحت کلان شهر 70,000 هکتاری تهران عملا نمیتونه از سرویس مترو زیرزمینی استفاده بکنه. اینها همه عواملیه که باعث شده که مردم چاره‌ای نداشته باشن جز اینکه از وسایل حمل و نقل موتوری استفاده کنن و وسایل حمل و نقل موتوری طبق آمارها مسبب 80% آلودگی تهرانه. در سال 89 اعلام شد که با بکارگیری ظرفیت تولید بنزین در پتروشیمی‌ها نه تنها کشور از واردات این محصول مهم بی‌نیاز شده، بلکه استانداردهای تولید این محصول در داخل ارتقا داده شده. اما همان زمان برخی کارشناسان محیط زیست تردید خود را نسبت به میزان استاندارد بودن آن اعلام کردند. این موضوع را اندکی بعد جایگاهداران نیز با مطرح کردن نارضایتی مصرف کنندگان و نیز عدم اعلام میزان استاندارد بنزین تحویل داده شده از سوی دستگاه‌های دولتی هم تایید کردند. اما مقام‌های دولتی اغلب کیفیت بنزین‌های تولید شده پالایشگاه داخلی را مثبت خواندند. آقای درویش، این قضیه بنزین‌های آلوده تا چه حد مورد تایید شماست در واقع تأثیرش در آلودگی هوا و چقدر در آلوده کردن هوای تهران و مرگ تهرانی ها مخصوصا مخصوصا در زمستان دو سال پیش مؤثر بوده. بیشتر باید بگیم بنزین بی کیفیت. بنزین بی کیفیت هم تمام مسئولین کشور اینو قبول دارن، حتی اگر رسما اعلام نکنن. چرا من میگم قبول دارن؟ به خاطر اینکه امسال اومدن و گفتن از اردیبهشت ماه سال 91 در تمام پایانه‌های توزیع بنزین در کلان شهر تهران از سوخت یورو 4 ما استفاده می‌کنیم. یعنی قبول کردن که تا قبل از اردیبهشت 91 همچین استانداردی در تهران و هیچ شهر دیگه وجود نداشته. یک مسئله دیگه رو که ما باید در نظر بگیریم اینه که آیا اگه ما سوخت با کیفیت در اختیار خودروها قرار بدیم مشکل حله؟ وقتی که خود خودروها سامانه سوختشون در حقیقت کاربراتورشه، در بهترین حالت از یورو 3 داره استفاده میکنه و به هر حال سوخت نارسی رو تولید میکنه، این مشکل هم حل نخواهد شد. در حقیقت این یک توپیه که خودروسازان و وزارت نفت دارن تو زمین هم دیگه میدادن. وزارت نفت میگه من برای چی باید هزینه بیشتری بکنم وقتی که خودروساز من خودش رو مکلف نمیدونه که استاندارد تولید خودروش افزایش بده، و خودروساز هم میگه من برای چی باید یه همچین هزینه رو توی همچین بحرانهایی تحمل بکنم وقتی که سوختی که داره قرار میگیره در اختیار من سوخت مرغوبی نیست، و حتی اگر که اون خودرو استاندارد شده اتحادیه اروپا مثل بی ام و مرسدس هم باشه، وقتی که این سوخت در اختیارش قرار بگیره خب معلومه که راندمانش میاد پایین. و این وسط وقتی که یک تمام کننده یعنی یک قدرت اجرایی که باید سازمان حفاظت محیط زیست و مؤسسه استاندارد باشه نتونن به وظایف خودشون عمل کنن، این وسط این مردمن که قربانی میشن. کلان شهر تهران گنجایش یه همچین حجم عظیمی از تردد خودروها رو نداره. آمارها میگه که سالانه 200 میلیارد دقیقه از وقت تهرانی ها در خیابون ها تلف میشه، و این مسئله نشون میده که ما باید بریم به سمت اینکه گزینه های دیگری رو برای انتخاب شهروندان مهیا کنیم. تهران اکنون دوباره شاهد تعطیلی و برگزاری جلسات اضطراری برای حل مشکل آلودگی شده. با توجه به مواردی که به عنوان دلایل آلودگی هوا در ابتدای این گفتگو ذکر کردین، چرا دولت و سازمان‌های مسئول تاکنون نتوانستن این مشکل رو حل کنن؟ این مسئله‌اش برمیگرده به اینکه اون آموزه‌ای که تاکید می‌کنه در کلان شهرهای مثل تهران، اصفهان، مشهد، تبریز باید یک مدیریت واحد و جامع حرف اول رو بزنه در مدیریت شهری وجود نداره. ما می‌بینیم که شهردار یک در حقیقت بخشی از مسئولیت‌های مدیریت شهری رو بر عهده داره، نیروی انتظامی بخش دیگری، وزارت کشور و سازمان حفاظت محیط زیست بخش دیگری، و اغلب متأسفانه اینا سیاست‌هاشون هماهنگ با هم نیست. شهردار تهران الان میگه من مسئول شهری هستم که سالانه 500 هزار خودرو داره واردش میشه، بدون اینکه از من نظرخواهی کنن، بدون اینکه از من به عنوان کلید دار شهر بپرسن که آیا شهر تو خیابون‌هاش، بارگذاریش، استعداد پذیرش 500 هزار خودرو جدید رو داره یا نداره. و به همین ترتیب تا وقتی این موزل حل نشه و در حقیقت یک مدیریت جامع مسئولیت کلان شهرها رو به عهده نگیره و این پاسکاری‌های سیاسی ادامه داشته باشه، وضعیت مطلوب نخواهد شد. این وسط باز همونطور که گفتم این مردمن که دارن به شدت آسیب می‌بینن. آمارهایی که سازمان بهشت زهرا سال گذشته اعلام کرد میگفتش که میانگین سن درگذشتگان تهرانی تا آخر آذر ماه 49.8 بوده، یعنی حتی به 50 سال نرسیدن. تعداد اندکی از این تعداد به مرگ طبیعی یعنی کهولت سن مردن. سپاسگزارم از محمد درویش، کارشناس محیط زیست، که از ایران با ما همراهی کردند.

واسه مخمل نگاه همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشم همه رنگی رو شناختم من با اون رنگ چشم مثل یک رویای خوش پا گرفتی تو شبا از یه دنیای دیگه قصه ها گفتی برام هنوز از قرم تنه داره توجه شما را به مجله بهداشت و سلامت این ساعت رادیو البرز جلب می‌کنم. گفتیم که غذای مناسب شما را در سالم نگه می‌دارد. حتی غذای سالم باعث میشه احساس جوانی بکنیم یا ظاهر جوانتر از سن خود داشته باشیم. پیری را کن میکند. در هفته های گذشته درباره غذا نقش بسیار اون برای جنگ با پیری نام بردیم. غذاهای مانند میوه و سبزیجات، ماهی، آجیل بی نمک در مرحله اول و غلات و سبوسدار هم میتوان زمان زندگی رو محدود و راحت کند و جلوگیری از بیماری های دیابت قلبی و غذاهایی که رگ خونی شما را در بهترین شکل ممکن نگه می‌دارد. این به قلب شما و تمامی ارگان‌های بدن بسیار حیاتی‌اند. بعضی از غذاها حس بینایی، شنوایی از حس بینایی و شنوایی شما مراقبت می‌کنند. خوردن غذای سالم می‌تواند آلزایمر همون فراموشی را کند یا از آن جلوگیری کند. پول خوردن غذای مناسب جوانتر به نظر میرسد. میوه ها و سبزیجات رنگی، غلات سبوسدار، ماهی، لبنیات، آجیلای بی نمک، لوبیا و عدس، این مطالبی که در هفته گذشته خدمتون گفتم. اما غذاهایی که باعث پیری میشوند باید از اون پرهیز کرد. برای رسیدن به بهترین رژیم غذایی ضد پیری تا خوردن غذاهایی که به بدن شما آسیب وارد می‌کنند را محدود کنید. در مصرف گوشت و لبنیات پرچرب، شیرینیات زیاد روی نکنید. این سه غذایی که نام بردم میتواند باعث بسته شدن سرخرگ‌های شما شده و نهایتاً منجر به مشکلات قلبی شود. مصرف شکر رو تا حد الامکان محدود کنید. مصرف بیش از اندازه بدن شما قند خون شما را به در حالت نوسانی قرار میدهد. مصرف شکر تا حد و امکان محدود کنید. مصرف بیش از اندازه بدن شما و قند خون شما را در حالت نوسانی قرار میدهد. با گذشت زمان کالوری زیادی میتوانید شما در برابر انسولین قوی کرده و باعث دیابت نوع دو شود. با گذشت زمان کالوری زیادی میتواند شما را در برابر انسولین قوی کرده و باعث دیابت نوع دو شود. دیابت نوع دو به رگ‌های خون شما آسیب وارد میکند و باعث بیماری‌های قلبی میشود. هرچه در سن بالا شکر کمتر بخورید سالمتر خواهید بود. بی خیال نمک شوید. مصرف بیش از اندازه حد نمک که نوعی سدیم به شمار میره فشار رو به شدت بالا میبره. در گذران زمان فشار خونم به بخشی از بدن آسیب میرساند. کلیه ها، چشم ها و مغز و مقدار مصرف سدیم 2400 میلی گرم محدود کنید. در صورت داشتن فشار خون بالا دکتر شما را به 1500 میلی گرم براتون تجویز خواهد کرد. غذاهای کنسرو شده، بسته بندی که مقادیر زیادی نمک دارد. چرا شما فکر میکنید که نمک نمیخورید؟ اما سوسیس، کالباس، غذاهای گوشتی بسته بندی سرشار از نمک هستند. حتی نون و پنیر. فقط سوخت مهمات بدن را فراهم کنید. نویسنده کتاب آزادانه غذا بخورید مانوئل که خود متخصص تغذیه است میگوید ایشان پیشنهاد میدن که طبق برنامه غذایی روزانه سه بار غذا کم بخورید. بین این سه وعده آب بنوشید که اگر آب بدن شما کم شود پوست شما خشک میشود. از دست دادن آب بدن میتواند انرژی شما را تخلیه کند و پوست شما را خشک نماید. تحقیقات نشون داده غذای خود را به یک ترکیب عادت ندهید، چرا که از غذای متنوع استفاده کنید. غذاهای متنوع هر کدام یک خاصیت لازم را دارند. آقای مانوئل میگویند که برنامه‌ریزی غذاهای درست را مکمل خود قرار دهید، هوشمندانه انتخاب کنید، آسان‌تر تفاوتی عظیم به وجود بیارید که کیفیت زندگی و احساس شما را بالا ببرد. چهل سالگی نقطه عطف ارزیابی سلامت بدن. البته در گذشته 50 سالگی بوده، ولی امروز با پیشرفت علم پزشکی عمر طولانی شده، اما در بعضی مواقع نصفی از عمر به ناسلامتی بیماری‌های قرن سپری می‌شود. در 40 سالگی بیماری‌ها و خطر ابتلا به آن آغاز می‌شود. اگر امروز از خواب بیدار شدید، دیدید 40 سال شدید، باید تغییراتی در زندگی خودتون به وجود بیارید. اگه لازم است عینک بزنید. شاید نتوانید نوشته ها رو مثل سابق ببینید و بخونید. شاید خوردن بعضی از داروها رو جدی نگرفتید، آنها هم علت دید کم شما شدند. استفاده از عینک دودی از آسیب رسیدن چشم جلوگیری می کند. قرار گرفتن چشم در مقابل آفتاب باعث آب مروارید می شود. عینک آفتابی شما دارای استانداردی به نام UVA یا UV باید باشد. با خوردن میوه و سبزیجات می توانید آهنگ کاهش قدرت دید را کند کنید. یکی از دلایل کوری در افراد همین است که بیماری ژنتیکی است. اما با وجود ژنتیک بودن می توانید از مواد مقوی، رژیم غذایی سرشار از لیکوئین در میوه ها و سبزیجات قرمز رنگ یافت می شود و آنتی اکسیدان ها کاهش دید را کند کنید. سن 40 سالگی زمان خوبی برای توجه هرچی بیشتر به ارقام مختلف مانند فشار خون، سطح کلسترول، قند خون، وزن بدن است. این ارقام از اهمیت ویژه‌ای برخوردارند. این به در این صورت به از پزشک مالجه خود کمک بگیرید. مثلا اگر فشار خون بالا دارید، دکتر تشخیص بیماری قلبی شما را تشخیص میدهد و مشکلات سکته کلیه را به شما گوشزد میکند. در 50 سالگی باید از شرایط ژنتیکی خود آگاه باشید. خطر بیماری های سرطان، بیماری قلبی یا کسانی که سرطان روده در تاریخچه خانواده خود دارند، برای این افراد به جای اینکه در 50 سالگی مورد معاینه قرار بگیرند، در 40 سالگی این عمل رو باید انجام بدن، چرا که مورد بیماری قلبی و تشخیص اون میتواند با مصرف داروها کمک بزرگی باشد. با آغاز 40 سالگی با انجام دادن ورزش های مناسب و برای تناسب اندام که در برنامه روزانه و هفتگی قرار می دهید، بعداً در مقابل بیماری ها مقاومت خود را حفظ می کند. انجام یوگا می تواند به بهبود کمک کند. اگر بتوانیم با انجام تحرک به همه اعضای بدن خود فعالیت مورد علاقه خود را انجام می دیم، می توانیم به سلامتی خود کمک کنیم. در 40 سالگی پرخوری مصرف کالری بالا به سر آمده است. زمانی رسیده که مصرف فیبر یا همون فیبر نشاسته، مایات، اطمینان داشته باشیم. در حقیقت مواد شیرینی را کاهش دهیم، غذای با نشاسته و مایات را در کنترل خود داشته باشیم. مصرف روزانه بعد از 40 سالگی باید سرشار از پروتئین بدون چربی، میوه و سبزیجات، لبنیات کمچرب و غلات باشد. مصرف این نوع غذا باید برای همه عمر باشد، اما باید کاهش کالری مورد نیاز بدن حفظ شود. بیماری قلبی عروقی با پا گذاشتن سن افزایش می‌یابد و هیچ درمانی نیز برای جوانتر ماندن و جلوگیری از پیری وجود ندارد. اما کاهش چربی های شکمی دور شکم نه تنها باعث ظاهر خوبی داشته باشید، اما کاهش چربی های شکمی دور شکم نه تنها باعث می شود که ظاهر خوبی داشته باشید، بلکه بیماری های قلبی و عروقی و دیابت را کاهش می دهد. انجام فعالیت های بدنی منظم، کاهش استرس، حفظ وزن و رژیم غذایی، میوه و سبزیجات و چربی های غیر اشباع به سلامت رگ های خونی کمک می کند و سلامت قلب را تضمین می نماید. با سرمایه گذاری در سبک زندگی برای چند دهه از زندگی لذت ببرید. اگر تا 40 سالگی سیگار کشیدید، بهترین موقع برای ترک سیگار است، چرا که ادامه آن باعث سکته، مشکلات کلیه، بیماری های ریوی و سرطان ریه می شود. افرادی که احساس خستگی مفرط دارند، پوست و موی آنها درخشش خود را از دست داده است، آزمایش تروئید انجام دهند. این قده گردنی به کنترل سطح انرژی و تنظیم هورمون کمک می کند. مخصوصا اگه تیروئید ارثی دارید، حتما از 40 سالگی با خوردن دارو از روند آن جلوگیری کنید، چرا که تیروئید عوارض بسیاری در سن بالا به همراه خواهد داشت. Oh, yeah. توجه شما را به مجله ورزشی این ساعت رادیو البرز جلب میکنم. اما قبل از اینکه مجله ورزشی رادیو البرز رو به آگاهی شما برسونم، یادآوری میکنم که از امروز برنامه رادیو البرز روزهای شنبه از ساعت 8 تا 12 خواهد بود و فردا هم یک شنبه از ساعت 8 تا 11 بامداد. بنابراین روزهای شنبه برنامه رادیو البرز از ساعت 8 بامداد تا 12 خواهد بود و روزهای یک شنبه طبق معمول از ساعت 8 بامداد تا ساعت 11 بامداد خواهد بود. همونطوری که در خبرها به آگاهی شما رسوندم، به علت آلودگی هوای تهران بازی‌های لیگ برتر فوتبال هم که در تهران قرار برگزار بشه تعطیل اعلام شد. آلودگی هوای تهران بازی‌های لیگ برتر فوتبال رو که قرار بود روز گذشته و امروز شنبه در تهران برگزار بشه تعطیل شد. به گزارش سایت رسمی فدراسیون فوتبال، به دنبال تصمیم گرفته شده از سوی استانداری تهران در خصوص آلودگی هوا و طرح موضوع در کمیته اضطرار فدراسیون فوتبال، تمامی مسابقات رسمی فوتبال در استان تهران در روزهای جمعه و شنبه 15 و 16 دی ماه لغو شد. بنابراین دیدارهای تیمای فوتبال پرسپولیس تهران با گهر درود، راهن تهران با سپاهان اصفهان و پیکان تهران با داماش گیلان در هفته 20 مسابقه های فوتبال لیگ برتر باشگاه ایران نیز به دلیل آلودگی هوای تهران لغو شد و در زمان دیگری که متعاقبا اعلام میشه برگزار خواهد شد. اما هفته 20 لیگ برتر فوتبال ایران، بازیایی که انجام شد، نتایجش رو به آگاهی شما میرسونم و بازیایی که در استان تهران برگزار نمیشه و سایر استان‌ها برگزار میشه، برنامه‌های امروزش رو به آگاهی شما میرسونم. نفت آبادان میزبان فجر سپاسی بود که روز گذشته بازی انجام شد، با نتیجه 1-1 مساوی شدند. ملوان انزلی میزبان سبای قم بود که میمان سبای قم میزبان رو با نتیجه 1-0 شکست داد. راهن تهران که میزبان سپاهان بود به علت آلودگی هوا برگزار نشد. همینطور بازی پرسپولیس و با گهر درود که روز گذشته قرار بود انجام بشه به علت آلودگی هوا برگزار نشد. اما بازیایی که امروز قراره در ایران انجام بشه رو به آگاهی شما میرسونم. ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران پیکان میزبان داماش گیلان هست. سایپای البرز میزبان فولاد خوزستان هست. البته سایپا که در کرج بازی میکنه احتمال داره که به علت آلودگی هوا برگزار نشه. همینطور تیم هرمزگان میزبان نفت تهران، مثل کرمان هم تراکتورسازی تبریز بازی خواهند داشت، ساعت 3 بعد از ظهر به وقت تهران. اما بازی مهمی که امروز قراره در شهر اصفهان برگزار بشه، تیم ذوب‌آهن اصفهان است که میزبان آبیای تهران استقلال هست که ساعت 5:30 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود، که حدود ساعت 3 بعد از ظهر به وقت دانمارک خواهد بود. We'll be right back. کارلوس کیروش سرمربی پرتغالی تیم ملی فوتبال ایران بخشی از مشکل پایه‌ای تیم ملی ایران و تجربه کم بین‌المللی بازیکنان جوان و نبودن لیگ رقابتی در سطح نوجوانان و جوانان در ایران می‌داند و می‌گوید که بازیکنی که قبل ورود به تیم ملی بزرگسالان تجربه بین‌المللی نداشته باشه پیراهن تیم ملی برایش سنگینی می‌کند. کیروش که در سفری کوتاه در لندن به سر میبره در گفتگویی اختصاصی با بی بی سی فارسی گفت: به نظر من یکی از مهمترین اهدافی که باید در ایران دنبال بشه برگزاری مسابقات بین المللی برای بازیکنان بین 14 تا 21 سال است که بتونن شرایط رقابت‌های بین المللی رو درک کنن، زیرا استعداد و اشتیاق فراوانی در میان جوانان ایرانی وجود داره، فقط برای پرورش اونها نیاز به تربیت درست، ایجاد لیگ‌های رقابتی و برگزاری مسابقات بین‌المللی است. کیروش که در سالهای 1989 میلادی تا 1990 هدایت تیم زیر 20 سال پرتغال را بر عهده داشت، برای مثال میگوید که اعضای تیم جوانان پرتغال قبل از اینکه به 21 سالگی و تیم ملی بزرگسالان برسند سابقه بازی در دست کم 40 تا 60 دیدار بین‌المللی را داشتند. کیروش که دو بار تیم ملی فوتبال پرتغال را در جام جهانی زیر 20 سال به قهرمانی رساند، در آن تیم‌ها بازیکنان بزرگی همراه از جمله فیگو بازی می‌کردند که بعدا از چهره‌های نامدار فوتبال ملی پرتغال شدند. او به بی بی سی فارسی می‌گوید: ما در پرتغال یک سیستم رقابتی ایجاد کردیم که بچه‌های بین سن‌های 8 تا 9 سالگی تا 20 سالگی مسابقه می‌دادند. بنابراین جوانان پرتغالی بین 8 تا 9 سالگی تا 20 21 سالگی زیر نظر مربی و در سیستم رقابتی که طراحی کرده بودیم پرورش یافتند، ضمن اینکه بازی‌های بین‌المللی زیادی را هم تجربه کردند. برای مثال بازیکنی مثل فیگو زمانی که 21 سالش بود و به تیم ملی بزرگسالان پرتغال آمد دست کم 65 بازی ملی داشت. در ادامه گفتگوی سرمربی تیم ملی ایران با بخش فارسی بی بی سی، بخشی از ناکامی‌های تیم ملی ایران و به دلیل افت بازی هجومی تیم و گلزنی تیم می‌داند که به گفته او بخشی از آن ناشی از مصدومیت‌های پی در پی چند مهاجم اصلی ایران از جمله کریم انصاری فرد و غلامرضا رضایی بوده است. تیم ملی فوتبال ایران در 3 بازی گذشته مرحله انتخابی جام جهانی 2014 برزیل مقابل لبنان و ازبکستان شکست خورد و مقابل کره جنوبی به پیروزی رسید. 2 شکست ایران شانس حضور تیم ملی فوتبال ایران را در برزیل کمرنگ کرد. کارلوس کیروش همچنین دلیل افت بعضی از بازیکنان تیم ملی را عملکرد ضعیف پرسپولیس در چند ماه گذشته میدونه و میگوید متاسفانه وضعیت پرسپولیس تیم ملی را هم تحت تأثیر قرار داده است. وقتی به ایران آمدم تعداد بازیکنایی که از پرسپولیس به تیم ملی دعوت میشدن حدود 4-5 نفر بودند. بعد از یک سال در فصل انتقالات پرسپولیس 6-7 بازیکن جدید خرید که همه ملی پوش بودند. الان وقتی گروه قبلی رو با بازیکنان جدیدی که به پرسپولیس پیوستن جمع میکنید، میبینید که ممکن است 10 بازیکن تیم ملی عضو پرسپولیس باشن. این بازیکنان وقتی به اردوی تیم ملی میان، همون فرم باشگاه رو هم با خودشون میارن و با توجه به اوضاع پرسپولیس، اونایی که قبلا روی فرم بودن الان آماده نیستن. من عصای جادویی ندارم که به این بازیکنها بزنم و بازیکنها را دوباره به اوج آمادگی برگردانم. واقعیت این است که ما به این بازیکنها احتیاج داریم، چون ایران آنقدر از لحاظ بازیکن غنی نیست که یک باره بتونیم تعداد زیادی را از تیم ملی کنار بگذاریم و کسان دیگری را در همون سطح جایگزین کنیم. تیم ملی ایران در حال حاضر با 7 امتیاز در رده سوم گروه یک مرحله انتخابی جام جهانی 2014 برزیل قرار داره. ایران 3 بازی دیگر در ماه ژوئن، 4، 11 و 18 را در پیش داره که با توجه به نزدیکی امتیازهای تیمای دیگر این گروه و شانس صعود برای همه تیما، نتیجه هر بازی میتونه برای ایران سرنوشت ساز باشه. 2 تیم اول هر گروه مستقیما رای جام جهانی 2014 برزیل میشن و برنده دیدار تیمای سوم دو گروه باید برای صعود تیم پنجم آمریکای جنوبی را شکست بدن. یه بازی پلی‌آف خواهد بود. تو منو دوباره خواب کن، دنیا اگه تنها گذاشت تو منو انتخاب کن،